зареготала, а Розула скочила з коня, садила Ливанду з дитям. Підбігла до Карпа, впала йому на груди. «Рідна мій!» – поцілувала в щоку. Карпо радий пригорнув дружину. Під'їхав той козак, що весь час гнав ками. Вирвалася татарка з карпових обіймів, налетіла на нього. «Шайтан! Ока виймать будем! Земля кидать! Нога топтать!» Данило і Кузьма реготали з кумедного гніву татарки, Ливанда годувала змучене в дорозі дитя. «Заспокойся!» – вовкував Арзулу Карпо. «Нема заспокойся! Чого заспокойся? Що трапилось? Чого ти справді гнався за нещасними жінками всю дорогу?» – підступив до козака Карпо півтора лиха. «Соливон мене послав, щоб наглядав та оборонив, коли б розбійники на них напали». «Чула!» – зареготав Карпо, звертаючись до Арзули. «Тьфу!» – відповіла татарка і відійшла до Ливанди. Від жінок дізналася, що Феофана в Чигирині нема, та нема чого туди й їхати. Зрештою, не полишать двох жінок і дитя без нагляду. Проведуть. Вранці графиню Аспазію розбудив шум, що долинав з двору через відчинене вікно. Накинула халат, висунула голову і побачила із зв'язаними назад руками закривавленого чумака, того самого, якому дала папір, щоб ніхто не смів його кривдити. Покликала економа Гурію Чорноту, щоб дізнався, що це має означати. «Цей чумак свого часу око вибив», – почав пояснювати економ, але його перебила графиня Аспазія. «Знаю, клич сюди обох». «Ви бачите? Бачите, ваша світлість?» – тикав пальцем Кульнів у те місце, де колись було око. «Бачу і все знаю. Про нього і про вас. Папір він показував з моїм гербом. Не показував, а казав, що є, тільки його крову язиком злизала», – засміявся одним оком Кульнів. «Що? Ви дозволяєте собі зводити на жарти? Для чого ж ви зв'язали його, ні про що в мене не спитавши?» Кульнів мовчав. А що він міг сказати на своє виправдання? «Та і чому виправдовуватися? Нікчема не потребисько скалічувати його і не зачепи. Ваша світлість зважується». Але графиня сиділа, схиливши голову, нічого, здається, не чула. Вона згадала ті страшні ночі, коли була живцем похована в темному підвалі, а над головою чулися п'яні голоси. Граф справляв бучне весілля, цілувався з молодою, оголосивши всім, що його дружина померла. О, як це було страшно! І доки вона там сиділа б, невідомо, якби не чумаки. «Ваша світлість!» – чує графиня Аспазія і піднімає голову. «Ви ще тут?» «Геть!» – підвелася, показала рукою на двері. «Геть! І не потрапляйте мені на очі! Хіба не ви допомагали передати мою маєтність полковнику Дарагану?» Розпалювалася ще дужче і дужче, нарешті не втрималася і дала гучного ляпаса на хабі, що сміє перечити їй, графиня Аспазії, якій протигує сама імператриця. «Геть!» Вийшов з кабінету Матвій, не примітила його графиня. Кулею вилетів за ним Кульнів, подався до стайні, вхопив за повід коня. І в цей час на подвір'я замчав на змиленому коні вершник, спішився. «Де Матвій?» «Тут я, Даниле!» Стояв із зав'язаними назад руками, обличчя в крові, витерти ніяк і нікому. Данило підскочив до вікна. «Ваша світлість! Матвій вас порятував од наглої смерті, а ви дозволяєте? Ех!» Плиснув на гайку і по халяві. «То сіль в очі, то скапка в п'ятці!» Страшний у своєму неймовірному гніві Данило був прекрасним. «Заспокойтеся», – заворкувала графиня Аспазія, наказала розв'язати чумака, покликати до нього лікаря, а Данила запросила в палати. Зволіла економу принести кілька пляшок вина. Пильно розглядала свого гостя, ніби вперше його бачила, і значила про себе гарний. І як вона не примітила цього раніше? Рослий, широкоплечий, дужий. Чому б їй не мати ось такого економа, а не старця Гурія Чорноту? Усміхнулася по-сатанинському чарівно, як тільки вміють усміхатися старші віком жінки до молодих, небайдужих серцю красенів. Прощаючись із чумаками, графиня Аспазія запросила Данила на розмову увечері. Як тільки вона звільниться від господарських справ. Після заходу сонця, наприклад. Приходь, чумаче, погомонимо про справи різні. Данило знітився від такого дружнього тону графині, пообіцяв, що зайде, коли матиме час, бо і в нього справи. Які можуть бути справи, коли вас запрошує ваша пані? Розмалювала парубка червоною фарбою. Я і наказати можу. Пожартувала, і враз краска злиняла. Данило зблід, згадалася Степанида, вільний чумацький гостинець і хвилююча мелодія. Ой, гук, мати, гук. Нічого більше не відповів графиня Аспазії, кивнув тільки головою і, не глянувши на стіл, де стояли пляшки з дорогими винами, вийшов. На таку немилість від графині Аспазії секунд-майор Кульнєв не сподівався. Знав, особа вона впливова. При царському дворі знана, але ж не здогадувався, чому це вона бидлові протегує, особливо Данилові. Помітив, хоч і одно око має. Потрапив би він до його рук. А втім, і тиме ж, Кульнєв вирішив зачекати. І дочекався. Як тільки Данило вийшов з воріт, ведучи коня в поводу, вихором налетів на нього секунд-майор, оперезав канчуком навскіз через всю спину і з гиком помчав геть. Такої наруги Данило стерпіти не міг. Вихопився на коня, вітром подався на гінці за Кульнєвим. У Кульнєва була при боці шабля. У Данила тільки канчук, та це не зупинило чумака. Летів чорною хмарою, насувався на ворога. Віддаль між ними щомиті зменшувалася. І коли секунд-майор збагнув, що не втече, різко повернувся і вихопив з піхов шаблю. Данило підлетів до майора з лівого бока, Кульнєв бачив лише направе, і полоснув нагайкою по обличчі. Секунд-майор звойкнув і випустив шаблю, хопившись обома руками забитого місця. Данило стягнув Кульнєва з коня, оперезав його канчуком через спину ще раз. «Тепер сідай і їдь, а до рук мені не потрапляй». Секунд-майор одірвав долоні од очей, боліло, але бачив, а здалося осліп і на друге око. Коли ж переконався, що це не так, висмикнувся одразу на коня і забув, що треба остерігатися. Але запам'ятав, що йому погрожував Данило, і не стримався. «Не потрапляй же мені на очі, ти!» І подався геть. Данило проводжав поглядом на хабовисько, розмірковуючи, наздогнати чи не треба. Нарешті махнув рукою, досить, а то ще вб'ю. Повернув коня, поїхав ступою. Коли дістався до свого обійстя, відчув, як занила спина, а тоді пошкодував, що не поквитався одним махом з нахабою, аби лише не каламутив світу Божого та не збиткувався над людьми. Думав не про себе, не вернувся на пам'ять Матвій, якого чомусь саме зараз шкода стало Данилові, але ніколи раніше. Згадав брата Феофана. Що з ним? Треба ж дізнатися і щось робити. І в котрий раз подумалося, скільки горя на світі Божому. На призьбі старої хати сиділи батько Данилів на чіпірі, Матвій рослий, сумували. Данило різко зупинив коня, спішився. Почувши гомін під вікном, вийшла з хати секлетина Туриха. «Слава тобі, Господи, що вернувся!» Приглянулася. «Що з тобою, сину?» «То сіль в очі, то скавка в п'ятці». «Дай мені сорочку чисту, бо ця...» Стягав, кривлячись від болю, навпіл перерізану вишиванку. Ганка глянула руками, сплеснула. «Братику ж ти мій, та вона в крові вся!» «Нічого, сестро, загоїться. Які там новини у вас?» «Знайшли управу на графа, витупкали вольницю. Наша Данила вольниця за водою спливла. Чи ти хоч не вбив того Кульнєва, будь він неладний?» Бо до Сибіру вольниця простелиться. В Сибіру холодно, тату, тут тепліше. А коли змерзне хто, то канчуком підігріють, знай наших. А Кульнєва не вбив, і тому шкодую. Теплою водичкою давай змию, коктала мати. З любисточком, зараз, ось я зараз. Не водичкою, а горілкою, поправив дружину Нечипір, важко підвівся з призьби. До ранку дасть Бог і пригнітить волісті. Вечірні хмари накотилися на сонце. Данило почав збиратися. «До Степаниди, сину?» До графині Аспазії, мамо. До графині? Якого ще дідька? Дивись, Даниле, Степанида нам як рідне дитя. Ой, мамо, не ойкай, по цьому селу економ з гусарами шастають, чинш не доведи, який вимагають. А наше обійстя минули, чому так? Не знаю. А в Матвія були? Не були. Ото ж то. У Матвія розпитайте, він скаже, що тут криється. Графиня Аспазія була в кабінеті сама. Сиділа над аркушем паперу, писала листа в Петербург недужому Ігнатію Полтавцеву. Сповіщала, як добралася, та що застала з майна у своєму палаці. Виявляється, Гурій Чорнота усе зберіг, як для себе. А полковник Дараган боявся спустошувати палац на випадок, якщо повернуться законні хазяї. Більше того, перед самим її приїздом, як доповів Чорнота, полковник доправив аж із самого Борисполя деякі меблі, які завіз туди раніше, коли ще був повноправним господарем бранного поля і не сподівався, що втратить його. Крім того, писала графиня, вона має намір взяти собі нового економа, бо Чорнота постарів і не може впоратися зі справами по господарству. Відсунула папір, замріялася. А Данило цей, якби одягти його в багаті шати, не поступився б красенням з графськими титулами. Прийде він цього вечора чи не прийде? А завтра вона закінчить листа, а зараз нехай накриють стіл у вітальні. Не можеш, простий мужик, ослухатися її? Прийде. Та не прийде, прибіжить. Не всякому така увага виявляється. Правда, він не знає, яка саме увага, ну та підійшла до дзеркала, торкнулася сивого волосся. Гірко всміхнулася. Треба прикрити сивину хусткою, як це роблять селянські жінки. От так. Тепер графиня Аспазія може посперечатися красою з найвродливішою селянською жінкою. Розвела руки, потяглася, ніби перед сном. При появі Данила посміхнулася. Прийшов таки. Служниці, накривши стіл, пішли на спочив, як повеліла господиня. Вся прислуга розбрелася по своїх закапелках. Один лише старенький лакей, який страждав безсонням, сидів за дверима, оберігаючи пізню таємну вечерю. З питвом цього вечора Аспазія не церемонилася. Наливала собі і гостеві по повному келиху угорського, цокалася, припрошувала і перша перехиляла до дна. Данило не відставав, але не п'янів. «Ви одружені, мошер?» – зненацька спитала розімліла од вина жінка. «Ні, не одружений, збираюся. Але чому мошер? Мене звуть Данилом». «Я забула, що ви не знаєте французької мови. Мошер по-українському – мій любий, а машер –